www.attableek.com The Reviver of Iman. متوالہ کر دیتا ہے اللہ کے ذکر میں جو آ گیا بس جو سامنے سے اللہ ہی رہتا ہے غیر کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اللہ ہم سب لوگوں کو ذکر کا یہ درجہ عطا فرمائے ہے پاگل ہو جانا نہیں ہوتا ہے لوگ اس کو ایسے لوگ پاگل نہیں کہتے ہیں ایک بادشاہ نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ہوشیار آدمی ہو اس کو یہ آسا دے لو نے ہوشیار ملا ہوا کوئی نہیں ایک آدمی ذکر کر رہا تھا کہا یہ سب سے ہوشیار اس کو دے دیا لکھا ہے کہ نفرت کے زمانے میں اللہ کو یاد کرنا بہت سے فضائل موجود بھائی مجھے بھی صاحب نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ کی عظمت جو یہ ہے اس لیے پر ہے کہ لا الہ سے تمام غیر اللہ کو نفی کر دیا ہے اور اللہ کا اس بات اس وجہ سے افضل ذکر ہے نفی کامل کے بعد اللہ تعالیٰ کے وجود کے اقرار یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور سب سے بڑا کام یہ دل سے غیر اللہ کا خیال نکل جانا ہے بڑی بات اللہ ہم سب کو توفیق وہی غیروں کے حکم میں مبتلا ہو کے رہ جاتا ہے اور کبھی غیروں کے بغض میں رہ کے رہ جاتا ہے چلتا ہے اتنی مخالفت اتنی کینا یہی جہاں تھا وہی رہتا ہے اور محبت بھی اتنی کسی سے ہو گئی اس محبت کے سامنے اللہ کی محبت کو مغلوب کر دیتا ہے اللہ کے ذکر کو غالب کرو پاگل کرنے والے یہ نہیں پاگل ہوں یعنی وہ سمجھیں گے ہیں کہ یہ آدمی دنیا یہ کر رہی ہے اور یہ اس میں لگا ہوا ہے اس سے بات پاگل کرتے ہیں یہ نہیں کوئی کہ ہاتھ پاگل نما ہو جاتا ہے یہ ہے ان للہ فطر ان للہ عبادت فطرہ تل رکھو دنیا و خاف الفطرہ نظر و فیا فلما عالم و اللہ دہشت حج الوطرہ یا الوحا نجت سال حلال ہونا اللہ کے کچھ ہوشیار بن رہے ہیں علامہ نبوی نے اس کو لکھا شعر میں یعنی صالحین نے پڑھ لیجیے جب حضرت نے ہم لوگوں کو پڑھایا ہے نبی شروع کرایا ہے کہ یہ اشعار آئے تھا ہم نے دلی باتی میں کہا بھائی ہم کو کہا اس کو لکھ کر کے ہم کو سدھانے رکھ دو چنانچہ وہ سدھانے سے آنا پڑا رہا ہے تیل لگاتے سب تیل سے تر بتر کاغذ ہو گیا ان لکھ رہا ہے بات ہم نے لکھ کے ڈنوا دیا اس میں ہے یہ کون پڑھتا ہے مولوی لوگ پڑھنے یہی وہی بات کیا لکھا ہوا کیا ہے ان لکھ رہا ہے عبادت فوتنا تل لکھ دنیا خاف الفوتنا نظر و فیہا فرما عالم ہو انہا نحشت ہے یہ وطنہ جا اللہ اللہ کے کچھ ہوشیار بندے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ رہنے کی جگہ یہاں وہاں میں فرق ہے جب ہمارے مقبول گئے لندن تو کہتے ہیں ہر بہت ہوشیار تھا ماشاء اللہ کہتے ہیں ابا یہ کمانے کی جگہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اب مبو نکالیے کمانے کی جگہ ہے کما وما کے کھاؤ اپنے وطن میں کھاؤ ان میں بڑی رہبری ہے یہ مقبول ہے بہت ہوشیار ہے اور کبھی کبھی وہ مجلس میں آتا تھا مانا رہا اور لوگ تو نہیں آتے بہتر ہوتے یہ بھی کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو بھی یہ ساتھی میں بتا رہا ہوں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں نہ بابر اللہ تعالیٰ ان کے مفر فرمایا جنت نصیب فرمایا ہمارا بڑا لڑکا ہے اللہ تعالیٰ ان نلی اللہ عبادت فطرہ تل رکھو دنیا و خاف الفطرہ نظر و فیا فلما عالم انہا دہشت حج بدرا یہ ہندو کی جگہ نہیں ہے رہنے کی تو کیا کیا इस दुनिया को समुद्र बना लिया है और हमारे सारे को कशी इससे पार हो गए हैं। ऐसा है कि हजरत जब हम लोग पढ़ाए तो गांधी करके हमारे सारे बहुत सिर्फ पता की बात है इन लीला है बादल फोकना है कंधा कुछ दुनिया है जब साड़ी पढ़े हो तुम भी पढ़ो याद वाला नहीं हुआ एक शेर इन लीला ये अभी साड़ी ही जो सामने रखे उसको वाद की दुनिया में कहीं जरूरत नहीं पड़ी हर किसी ज्ञानी से मौजूद है हम लोगों का माथक वही है रियाजु साड़ी में शुरू से अकीता हजर पढ़ा है शुरू से इन लीला है बादल अल्लामा आए पूछा कि क्या पढ़ते हो मैंने कहा रियाजु साड़ी उस बारे में रियाजु से मुतबाद किताब सही क्या है हमने हजरत साहब कहा कि अल्लामा ये कह रहे थे कहा भाई शाहबुल्लाह साहब का जो निसाब उसमें रियाजु साड़ी दाखिल है यानी अपने उस्ताद के जवान उनसे थोड़ी कहा उनसे कहा उसको मुतमिन कर दिया ये किताब जो सालीन है हम लोग ये सब मरकज तथा शाहबुल्लाह इबादत खोदना कल लखन दुनिया में हाफुल फतरा नजर उफिया फरम्मा आले मोर अन्ना लय सदहू बतरा जालू हालू जतन बतू इसको समुद्र बना लिया है और अपने हमारे सारे को कश्ती बना लिया पार हो गए ये होशियार लोग हैं अब होशियार लोग जो इस जमाने के हैं गए वो तो बाजू से निकल जाएंगे डूब गए खत्म हो गए कम रहे ना शुरू कर सकतू बहुत से मशाए को देखा है वो गिर पड़े नहीं निभा सके इस रास्ते की दुश्वारी को और इसकी पेचीदगी को निभा नहीं सके इन नजिंदा है बात सारी मैं तजमा कर रहा था तो वहां रमान साहब ने कहा जरूर करो उसके तहत अल्लामा नवीद खाली मुहादिज नहीं थे सूफी भी थे इमाम रमान आदमी ने मुझसे कहा तजमा किया तो बहुत ज्यादा तजमा किया पूरे तो नहीं हो सकी दुआ के लिए पूरी भी हो जाए इनने कहा कि मौलाना अल्लामा नवी बुजुर्ग बन गए मुहदिस नहीं थे बल्कि वो सूफी भी थे तब तो वो शेर लिखा उन्होंने उन्हीं के अशआर इन लीलाए बादल फोतरा तंग को दुनिया वो खाफ फोतरा नगर उफिया फलम्मा आलिमु अन्ना लय सफ़ियल वतना जालुहा हिज्जत बतखरु साधन आमार या सुखरा कश्ती बना लिया निकल गए पार हो गए फरमाया कि जी करने वाले और न करने वाले में ऐसा ही फर्क है जैसा जिंदा और मुर्दा में हदीस है हदीस है कोई भी बुजुर्ग मकूला या मलफूज नहीं जैसे जिंदा मुर्दा और फरमाया कि जब कोई कौम अल्लाह का जिक्र करते हैं जब कोई कौम अल्लाह का जिक्र करती है तो फरिश्ते उसे आदर घेर देते हैं अल्लाह और अल्लाह पाक की रहमत उस पर छा जाती है और उनके दिलों पर सुकून और तमानियों का नजूर होता है जिक्र होता है अल्लाह ताला हम सब को जिक्र नहीं करती अल्लाह जिक्र अल्लाह तक नहीं बिल्कुल अल्लाह के जिक्र से कुलूब इत्मीनान हासिल होता है कुरान है कितनी परेशानी हो सब मतलब दुरुशरी पढ़िए परेशानी में कमी महसूस हुई अल्लाह का जिक्र कीजिए कमी महसूस हो अल्लाह जिक्र अल्लाह तो कुलूब का तस्किया भी इसी जिक्र से होता है परिपूर्ण का बीमा हो जाती नफ्स मैं गया था एक जजीरे में बागोतों से भी आगे एक जजीरा है दरमियान में गया और माथे बोली बड़े यही मैंने बयान किया और कुछ और माथे बैंकुल का बीमा हो जाती सर एक या डेढ़ बजे मैं मूसा साहब मां मूसा थे मौत में तो उन्होंने उन्हें पूछा मौलाना कैसे अल्लाह दादू पैदा किया जाए तो मैंने तो मौलाना सख्त किसी के ना वो है मोहतमी मां मूसा था उन्होंने बस आप ये जो पूछते हैं उसको मुझे जवाब दे उन्होंने ये कहा कि अल्लाह का दिन अल्लाह का ताल्लुक कैसे करें कैसे तस्किया आदि थे हमारी अब्दुल सलाम मैंने एक बजे रात मैंने कहा है شاہ الرضا صاحب فرماتے ہیں وہی اڑتا بما لکی نفسی وہی اڑتا یہ کلمی مثل ہے تبھی بات نہیں ہے وہی اڑتا بما لکی نفسی اڑ تو بزی کے ساتھ کیا اگر تم کو شاہ صاحب فرما رہے اگر تم کہو کہ اللہ کا تعلق کیسے پیدا کرے کل تو میں کہوں گا اللہ کے ذکر سے اور اس ذکر میں سب سے اہم کلمہ لا الہ الا اللہ ہے سلوک و تصریح کے لیے سب سے اہم کلمہ لا الہ الا اللہ نفی بھی ہے اس بات بھی ہے سبحان اللہ کا نفی ہے اللہ اکبر بھی اس بات ہے لیکن یہ کلمہ ایسا اس کی فضیلت اسی بنا پر ہے اس میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے لا الہ نفی الا اللہ اس بات یہ ذکر بھی جامع ذکر ہے سب سے اہم ذکر ہے کلمہ کے اوپر افضل ذکر لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر باعث تصفیہ و طہارت قلب و درجۂ جلائے روحانی ہے عمدہ الفاظ ہے اللہ کا ذکر تصفیہ اور قلب کے طہارت کا سبب ہے اور روحانی جلا اور روشنی کا ذریعہ ہے اس لیے کہ ذکر لسان ذکر قلب کی منزل سے پہنچاتا ہے ذکر نساری چنی ذکر دار اثر اس ذکر کا بھی اثر ہے یہ ذکر نساری ذکر قلب سے پہنچاتا ہے جب یہ ذکر ایسا ہے جو قلب سے پہنچاتا ہے تو اس ذکر کی اہمیت ہوئی کہ نہیں اس سڑک پہ پہنچتا ہے موٹر نہ ہو کار اسے رکشے سے پہنچ جائے تو رکشے کی اہمیت ہے کہ نہیں اگر نہ ملتے نہ کار ہوتا نہیں ہے یہ گاڑی آئی نہ ہوائی جہاز آئے گا یہ رستے ہی کام آئے گا ذکر قلب کی منزل پہنچاتا ہے اور ذکر قلب تسکین جان وہ تمہارے روح کا باعث ہوتا ہے ذکر جب قلب ہو گیا اس میں آتا ہے اللہ ذکر اللہ تب نہیں بالکل اللہ ہم سب لوگوں کا حال پیدا کرتے ہیں یہ رمضان شریف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لسان میں بھی قوت دے اور قلب تک ذکر کو پہنچا دے خود باری تعالیٰ قرآن پاک میں اشارہ فرماتا ہے اللہ نے ذکر اللہ کا دین لکھو اللہ کے دل سے قلوب کے اطمینان ہے حضرت مولانا محمد قاسم کا رحم اللہ ایسا ذکر کرتے تھے کہ راستے میں لوگ رک جاتے ہیں ذکر سننے کے لیے میں نے وہاں بیان کیا تھا دارالعلوم میں بولی صوفیہ میں نے کہا آپ کے دادا ایسا ذکر کرتے تھے کہا کر ہوگا خالی دادا رہے دادا کے بدائے بھی چٹان گئے ہم لوگ کہہ رہے ہیں مانیے دارالعلوم دیوبند کا ذکر کہ یہ حال تھا علم کا حال تو سنتے ہیں اور ذکر کے سنتے ہی نہیں میں ہوشیار ہوگا اللہ نہیں مل رہا ہے مانا قاسم صاحب ایسا ذکر کرتے تھے راستہ چلتے تو رک جاتے تھے ہے کوئی کہے یہاں کہے نہیں وہاں نہیں کہا نہیں ہے ہر جگہ ہے اللہ نہیں اللہ نے ذکر اللہ کرتے اللہ کھانا پینا وہ سب الگ ہے اور وہ ایک بنانے کر لیے ذکر سے حاصل ہوتا کسی سے بھی ذکر میں تاثیر رکھی ہے اطمینان کی کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اللہ ذکر اللہ تکنے میں کلو آگے نہیں ذکر کے اندر خاصیت ہے اطمینان قلب کی اس پر پابندی نہیں ہم لوگوں نے لکھن انداز میں کچھ چھوڑ دیا تھا ذکر کو یہ چیزوں میں لگی بہت خفا ہوئے حضرت بادشاہ اس چیز کو جاری رکھو کتنی تلاوت کرو لیکن وہ جو معمول ہے اس کو باقی رکھو خود ہمارے بھائی صاحب کا ہمارا معمول ہے اللہ ذکر اللہ اللہ اللہ اس سے بڑھ کے کوئی لذیذ کرنا نہیں اللہ میں کوئی نحوی اور صرفی تسلیم نہیں کرتی ذات اور ذات بیا کسی ان کا نام بھی ویسے ہی ہے کہ اس میں کوئی قطر بھی نہیں کر سکتا اللہ ذکر کی بدالت حد میں حق سے ان اور خلق خدا سے بہت پیدا ہوتا ہے ذکر حق کر غیر حق دور ہوگا وضو نماز. فرماتے ہیں کہ وضو الوضو الانفصال عن الخلق والصلاة الاتصال بالحق. وضو لوگوں سے منقطع ہو جانے کا نام ہے اور نماز اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایک بزرگ تھے خرگاہ میں گئے شیخ کی خدمت میں گئے. کہا حضرت میں انوار دیکھ رہا ہوں. مصنفی ان کو معلوم ہو رہا کہ ہم پہنچ گئے. کہا تمہارے وضو کا نور ہے. یہ ویسا جانے آگے بڑھو سخت خوش مستی بولے اے ابو الحسن بار رہے راحت بتاپ نہیں رہا سکتا. ابو الحسن حضرت میں خراب کرتا ہوں سخت منہ. ارے ابو الحسن سمجھتے کہ واضح کہ ابھی بہت راستہ باقی آگے چلو. ابھی سخت خوش مستی بولے اے ابو الحسن پارے راحت تاپ بینا بینا ہونے کے بہت راستہ باقی چلو. ابھی ہم سب لوگ لے چلے ہم کیا جائیں. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے ہماری کمزوریوں پر نہ کر کے اپنا کرم فرما دے. ہمارا بہت ابدیت تھی حضرت کے اندر ابدیت. ایک عالم کہہ رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے رفعت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کچھ اندازہ ہوتا ہے لیکن ابدیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ حضور کس درجے ابدیت پر تھے. نبوت کے رفعت کا تو اندازہ ہے لیکن ابدیت کا رفعت کا اندازہ نہیں ہے. معلوم دو چیزوں کی ضرورت ہے. جو اپنے کو جھٹانا اپنے کو مٹانا اسے آگے میں ان پر من مٹا نہ سے تو کیا بھیجا کیا. ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر سے سودا ہی رہتے سودا لوگ ابھی یوں نہیں مر مٹے. خاجہ باپ مل جائے نقشبندی بزرگ شیخ وہ کہتے ہیں جنہیں پوچھا کہ آپ کی کوئی کرامت ہے. کہا یہ کرامت کم ہے کہ بہاؤدین آتے ہیں بہاؤدین زمین پر باوجود اتنی گناہوں کو چل رہا ہے. یہ کرامت ہے کہ بہاؤدین کی ایک کم کرامت ہے. کہا آپ کے ساتھ کوئی خاص غلام نہیں آتا تھا آپ چل رہے ہیں سفر پر رہے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی غلام نہیں ہے. کیا غلام کے لیے آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. غلام غلام ہے میں آتا نہیں ہوں کہ اب لے کر غلام وہ بند دس مرادی دس خالی اس کی کوئی بات نہیں. اس سے تمہاری بزرگی ثابت نہیں ہوگی. بزرگی کے مٹانے سے ہر میں مرے الحمدللہ بیان کیا. میں نے کہا حرم میں عشر رہو وہ ابھی تمہارا کوئی نہیں ہے. اللہ حافظ حرم میں عشر رہو. بہت بڑے لوگ تھے حرم میں. یہ بڑا کا پیر ہے بڑا یہ ہے یہ کچھ نہ کہو پیچھے پیچھے نہ چلو بندے ہیں. ہمارے یہاں جب حج کرنے گئے چلے گئے تب نے لڑکیوں سے کہتے تھے بیٹیوں میں کیسے حرم میں چلوں گا اللہ کے سامنے میں کیسے چلوں گا. میں ادب کے ویسے پیر کیسے رکھوں گا حرم میں میں نہیں جا سکے. آئی تھے یہ سارے بہت عمدہ کا لکھا تھا کہ اس قدر حضرت کے جذبہ تھا ان کو بتا نہیں کر سکتے. اس قسم کے الفاظ آئی تھے سر بارہ اور جب ذکر قلب تک پہنچ جاتا ہے تو شیخ ذکر زبان کو ترک کرنے کی اجازت دیتا ہے اور زبان سے ذکر کو قلب سے ذکر قلب بہت ہی یاد میں مستقر رہتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات یا اپنے وجود کے خیال سے بالا تر ہو جاتے ہیں. وہ یہ بھی پتا ہم کہاں ہیں کیا ہے. وہ اپنے کو بھلا کر صفات الہی میں وقوف پیدا کرتے ہیں. مستشدین مستقر کے صفات ہو جاتے ہیں. خلا سے ایک ذکر کے تین درجے تین درجے ایک چھلکا پہلا ایک چھلک زبان سے ذکر کرے. شامل الرحمانی میں لکھا ہے پہلا ہے کہ لسان سے دکھے گئے, دل سے اس کا کوئی دیکھے لیکن لسان ہو کر گیا, اللہ اللہ کر رہا ہے دل معلوم کہاں ہے. دوسرے ایک دل سے ذکر کرے مگر بتا کر نماز بند ہے, دل ہی سے ذکر کر رہا ہے تکلف سے, اس کا درجہ مانے اس کی طبیعت نہیں بنی ہے ابھی ذکر کی, ذکر سے کرم کر رہا ہے لیکن جو درجہ ذکر کرم کا مطلوب ہے وہ تو ہاتھ میں نہیں ہے, اسی کے لیے اہل اللہ کو پایا جائے, اسی ذکر کو راشی کرنے کے لیے کر ڈالنا. تیسرے دل کا ذکر جو تکلف سے نہ ہو بلکہ طبیعت کا تقاضا ہو جائے ایسا دن, وہ ذکر ہے حقیقی ذکر. تیسرے دل کا ذکر جو تکلف سے نہ ہو, تکلف سے نہ ہو بلکہ بتقاضا ہے اس کے مقابلے میں چوتھا ذکر کا مغز ہے اور وہ ہے کیسے ذکر, خاموش ہے تب بھی ذکر میں لگے ہوئے ہیں. ذاکر پر ایسا غلبہ اور اشتلا ہوتا ہے کہ ذاکر اور ذکر دونوں کا احساس مطلوب حقیقی کے مقابلے میں فراہم کرتا ہے, اپنے ذکر کی بھی اس کو یاد نہیں ہے. یہاں ذاکر کا اپنے احساس وجود حق مٹ جاتا ہے, وہ بلند ہو جاتا ہے, مقام جمع توحید اس کی رسائی ہو جاتی ہے, بھول جاتا ہے. کسی نے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت نماز میں ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور مسلح سے بھولیں تو کیا فرق ہے, اس کا غالباً معاذ فراہم سال جواب دیا کہ ہم لوگ نماز سے گھر جاتے ہیں تب بھولتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے آگے بڑھے تب بھولتے ہیں. جو ہے نماز کا استحضار نہیں رہا ہے گھٹنے کی وجہ سے, اور وہاں نماز پہ بھی بولے میرا بھی مومنی میرا تک پہنچا دیا ہے تب غیر اللہ کو چھوڑ دیا بولے نہیں. بہت پسند کیا رہے تھے مادہ فلاں چاہنے یا بھائی یہ ہے خوش ہو گئے ماتھا. اور مقام میں جمع توحید تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے, اس مقام پر بلند پر پہنچ کر اس پر یہ منکشف ہو جاتی ہے کہ ذکر زبان محض ورد رسان ہے اور ذکر کا محض وسوسے ذکر زبان محض ورد رسان ہے اوکر کا ذکر ہے یہ جو بھی صورت ہے الفاظ چالو ہیں. اس کے بعد ذکر کے پرتی کو اس کے کارج بدلا ہے, ذکر کی اہمیت کے بارے میں وسکر اللہ کثیر اللہ اللہ کو یاد کرو, وسکر اللہ کثیر اللہ خرا پا جاؤ وسکر اللہ کثیر اللہ بس ذاکر اللہ وضا کرا عبد اللہ مقبر ہمارے عظیم. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں دونوں ہیں, عورتیں کہیں چھوٹی نہیں. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لیے مغفرت اللہ نے تیار کر رکھا ہے. آج ابھی کیسا آج ہوگا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ذکر کی ضرورت جیسے مردوں کے عورتوں کی ہے, اور اللہ تعالیٰ جیسے مردوں کو فضائل سے بار بار فرمائے گا عورتوں کو بھی وہی سے پیدا آئے گا, وہاں کمی نہیں ہوگی. اب اس وجہ سے دونوں کو ساتھ لے کے وزا کی اللہ کثیر اللہ کرا اور اللہ عالم مفرت والے عظیم ان کے لیے بھی عورتیں چھوٹیں گی نہیں, یہاں کوئی چھوڑ دے اللہ نے چھوڑ دیا. جیسے مرد اللہ کے مخلوق عورتیں بھی اللہ کے مخلوق ہیں, ان پر رحمت ان پر کرم ہو سکتا ہے کہ مردوں سے بیش زیادہ ہوتا ہے, بلکہ کھیلے گا اللہ کثیر اللہ آج اللہ مخل ماشاء اللہ فضلال اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کا ذکر بالا تر ہے. اور ذکر سے مراد ایک یہی ہے کلمہ طیبہ اللہ کا, بلکہ کوئی بھی عمل इसलिए कहें कि अल्लाह का ये एक अमर है, एक हुक्म है, अल्लाह उसका भी सवाब मिलेगा। लिखा है जस्साद ने कि फिका के मसाइल में जो बात होती है अल्लामा जस्साद अहकाम कुरान है वो भी जिक्रुल्लाह में जाते हैं, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी अल्लाह हम सबको तौफीक दे। जिक्र की अहमियत है, इशराक कर सब लोग बैठे थे हुजूर के जमाने में भी, एक साल नहीं आए, कहा नहीं क्यों नहीं आए भाई, कहा मेरी ऊँटी गायब हो गई थी इस वजह से नहीं आए। मैंने कहा तुम्हारा कोई जिक्र बहुत हो गया, इसमें अपने नहीं आया बहुत हो गया, जिक्र की अहमियत तो है ऊँटी से ज्यादा है। महाराज अल्लाह ताला ने अपने दीन को आसान करके पेश किया है, इन रोजे को भी आसान फरमा दिया अल्लाह ताला ने, यूस है यूसरे का राजा अल्लाह ताला ने, इसमें भी मसाइल हैं सब कुछ है। महाराज ये तरीक आसान से आसान तर है, वाखानी ने बहुत तस्वीर किया है, बाकी किताबें मैंने देखा है वो हर मामले में तस्वीर किया है, ये कुरान ये सब तरीक है अल्लाह ताला पहुंच गए, अल्लाह का तरीक जिक्र ही भी मुनासिब नहीं है, मगर तुमने कोई खिदमत खल किया वो भी तरीक में जाके लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, तो वक्त फ्री है, अक्सर लोग तो चले ही गए, लंबी है बहुत है, एक अल्लाह का अल्लाह के हजारों गाफलों को बाहर है, बाहर है भारी है, अल्लाह का दुआ कीजिए अल्लाह ताला फंस बोली अल्लाह मैंने असर होकर सारा अल्लाह करूँ वकल में शाह करूँ वो अमल में अल्लाह मैं ऐसी जबान चाहता हूँ जो जिक्र करने वाली है और ऐसा कल्ब चाहता है जो शुक्र करने वाला है, ये सब क्या है सफात अमीना है जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। मैंने दुआ की ये तो कभी है इंशाल्लाह जान करेंगे देर हो गई, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने जिक्र की और फिक्र की तौफीक, हदीसे हैं कि जिक्र रह जाएगा और जिक्र की मुतसिर जो है वही रह जाएगा, अल्लाह का जिक्र रहेगा, सुभान अल्लाह जो कहा लिखा रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह का उसको मिटा नहीं सकता कोई, कुल माफियात साधार खैर इंद रब्ब का सवाब हो खैर अमरा, ये मैं यही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का रब्बी तस्दीक है, बस आखिर कुल माफियात साधार खैर इंद रब्ब का सवाब हो खैर अमरा, वही उम्मीद तो वही चीज है और किसी उम्मीद न रखो, किसी से उम्मीद न रखो। अल्लामा जौहरी ने लिखा है कि किसी से उम्मीद रखो, यहां तक कि बीवी से उम्मीद न रखो, हाँ अगर उम्मीद रख सकते हो तो खालिस मुखलिस जो इस तरीके का उस पर रख सकते हो, और ये भी किमीरत अमल नारी है, अल्लामा जौहरी ने लिखा है तुम किसी को उम्मीद नहीं रखते, हटा के लिखा है तक अपनी बीवी पर मां शकी ने ब्याज के बहुत अहम, यहां तक कि अपने बीवी पर भी इत्तेकाल न करो, इत्तेकाल की लायक वही है, और दूसरे दर्जे में जो अल्लाह के लिए जुड़े चालू रखते हैं उनसे कुछ उम्मीद रख सकते हो, लेकिन वो भी बहुत नादिर है, वो भी नादिर है, मुश्किल से मिलेंगे। अल्लाह हम सबको ऐसे दोस्त भी अता फरमाए, ऐसे अमाल भी अख्तियार फरमाए जो अल्लाह के पूर्व का जरिया दुआ कीजिए अल्लाह अल्लाह ताला हम सब लोग को अल्लाह असल पर तौफीक अल महाब्बत में अमाल वो सिर्फ का तवक्कुल वाले बहुत से नजर देंगे कि अल्लाह पसंदीदा आमाल की तौफीक का मैं सवाल करता हूँ, हुस्ने तवक्कुल हुस्ने जन की तौफीक का मैं सवाल करता हूँ, अल्लाह ताला आमाल से हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन हुस्ने जन जो एक रास्ता आपने रखा है, हुस्ने तवक्कुल जो रखा है कि अल्लाह हम आप पर भरोसा करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं, अल्लाह ताला हमारी मफर फरमा अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।